it late, don't be late. Come nobody know where we're really gonna go. I was wondering if we've got that real soul. You know the thing you cannot trade or ever own. Does anybody know where we're really gonna go? I was wondering if we've got that real soul. You know the thing we cannot trade or ever own. Cause solitude, the sacred mood, Appalachian Springs, all my veins, to step to the left. Right. I saw myself, and it wasn't quite right. Does anybody know where we're really gonna go? I was looking for answers in a soul. In feelings that a man can control. I let the fire burn bright in the dead of night. That's a wounded cheek, yeah, I told a lie. I said that I would never be on this side. Took a step to the left, took a step to the right, and I saw myself. And it wasn't quite right. Took a step to the left, I took a step to the right. I keep it together. But 69 said okay. Solitude, my sacred mood, Appalachian Springs. Oh. I took a step to the right. saw myself, and it wasn't quite right. Slipping out, slipping in and out of the dream. Judas, Icy Horses, Valium Skies i Appalachian Strings. Grupa The Verse, płyty Fourth z roku 2008. Teraz wracamy do nagrań Meli Koteluk. Zaczynamy od jej drugiego albumu zatytułowanego Migracje, wydanego w roku 2014. Moich wad, z moich wad, cały ty. Ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Niewylana w formę myśl infekuje każdy dzień i każdą noc demoluje. Z moich rąk leci szkło, z twoich rąk leci szkło. Żurawie Origami i Tragikomedia. Dwie piosenki z płyty Migracje, drugiego albumu Meli Koteluk, wydanego w roku 2014. Spore przeboje, zwłaszcza na liście przebojów programu trzeciego. Żurawie Origami, pierwsze miejsce na tejże liście. Kolejna płyta Meli, zatytułowana Migawka, ukazała się 4 lata później, czyli w roku 2018. tracące nim przez całe dnie. Patrzę, jak wybierasz z rzeki wodę, a samoloty kreślą białe linie. Podobno masz już osobistą flagę, co powiewa tak powolnie. Palpitacje niewinne szmer, bo łebka wiedzie drogą. Odprowadź, piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów programu trzeciego w roku 2018, później Ogniwo i wreszcie Hen Hen. Wszystkie utwory z albumu Migawka, Mela Koteluk, rok 2018. Dwa lata później Muzeum Powstania Warszawskiego wydało album zatytułowany Astronomia Poety Baczyński, nagrany przez zespół Kwadrofonik i Mele Koteluk. I utwory z tego właśnie albumu zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Stojąc pod niebem bez góry i dołu, tętnie dojrzała do wielkości. jasnych zaklęć ogromne koło, krążę po niebie płynącym w czas. Przedłużone w głąb, dzwonią światło.

zielone, nad nimi miły lament, białe mije przekłami, drzewa bawoły złote, wymiły rudym potem, z mrukiem ciała kładły, ku ziemi aż upadły, drzewa do gór zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia, nad nimi rwowe zbrane, planet jest brązolane, drzewa do gór zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia, nad nimi rwowe zbrane, planet jest brązolane, drzewa do to promocja. Dzieci trzeba przytulać, pozornie nie przytulać. I razem z dzieckiem słuchać radia, a już zwłaszcza naszej zagadkowej niedzieli. Tym razem będziemy nadawać z festiwalu Góry Literatury z Karolem Filipem i Adamem Wajrakiem, który jako mały chłopiec pokochał dobre książki i piękną przyrodę. Podczas wakacji spotykać będziemy się tuż po godzinie 8:00. Wstaniecie? Będę na Was czekała. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program trzeci.